la que me la pena era pista lucifera. Nagłe atak spadacza, powiem wam historię tak przerażającą, że ze straci się wspomnie. Dzieci i księża mają zakaz słuchania, bo będzie pełno krwi, seksu i chlania. Kaziu Wichura to niestety postać autentyczna, a w niektórych wioskach nawet mityczna. Tylko najstarsi mieszkańcy go pamiętają i do dziś w swoich domach się chowają. Napadał w nocy i gwałcił od tyłu, lecz nie wymyślił sobie własnego stylu. Gwałcił wszystko, co weszło mu w drogę. Opuścił nawet starej ślepej krowie. Kozy na jego widok spierdalały jak szalone. Wyjebały gały na wierzch, tak były przerażone. Kaziu jakby mały spodzywano na podłogę. I to chyba wtedy uszkodził sobie głowę, gdy w szkole chłopcy zbierali łuski i naboje. To Kaziu zbierał podkłady kolejowe. Bardzo dobrze rzucał kamieniami i nawet kiedyś bił oko jednej pani. Lubił też jeść, ja mówię poważnie. Skrzydełka cielęce kochał najbardziej. Lawa klata mu nie przeszkadzała, bo i tak cała wiocha się go bała. Jego pierwsza koza to była wielka pomyłka. Szedł na pierdolony, patrzy, o, Halinka! Koza darła ryja, me, me! On i na to czule, kochanie, to ci jest! Zauważył pomyłkę, gdy wybiegł gospodarz i zaczął z dubeldówki w niego celować. Ty, skurwysynu, zgwałciłeś mi kozę! I co ja, biedny, teraz zrobię? Taki grzech, taki wstyd! Nie zechcę cię teraz najbardziej wredny wilk! Kaziu się nauczył po tej przygodzie, że jak nie ma baby, to fakować mu na kozie. Chciał iść do wojska, to wzięli go w obroty i wycisnęli z jego ciała siódme poty. Bo na radach komisja wymyśliła nową kategorię, która do dziś przyznawana jest jednorocznie. Kategoria Z, czyli stan krytyczny, nietypowy przypadek, debil klasyczny. Niezdolny nawet do palenia papierosów, bo może spowodować ciężki pożar lasu. Znalazł więc pracę u jednego gospodarza. Czyli szczek solidnie jego inwentarza. Chłopcy też od zawsze go pociągali, lecz nie mógł nic zrobić, bo się go bali. Syn gospodarza był niestety inny, trochę leniwy i nie tak zwinny. Syn gospodarza był niestety inny, trochę leniwy i nie tak zwinny. Kaziu się zmęczył, ale jakoś wytrzymał. Przecież pierwszy raz chłopca dymał. Przez tydzień chłopak nie mógł siedzieć na dupie. Tak poważnie Kaziu potraktował nową naukę. Żył bardzo długo i po Bożemu pakował coś w dupę prawie każdemu. O jego bandzie śpiewano nawet pieśni. Wszystkie były podobnej treści. Do Kazia dołączyli nowi koledzy, którzy w głowie też nie mieli zbyt dużej wiedzy. Wjechał koperytko i zjadł pogrzebać. Już za same ryje mieli do żywocie. Bum tra la la, bum tra la la. Ta historia jest bardzo stara. Gdy ksiądz o nich słyszy, to od razu się żegna. A baba z podwórka szybko przepędza. Kozy do dziś nie chcą dawać mleka i tylko jedna osoba wciąż na niego czeka. Wtedy mały chłopiec, dziś dojrzały mężczyzna. Tylko on do tego się przyznał, że z Kaziem nie było wcale tak źle. Romek, Romek, chodź już jeść! Przerwała nam rozmowę jego mama, więc poszedłem pierdolnąć sobie barana. Ty, koleś, ruchołeś ją! Tajor! No co ty? No co ty? Nie tej! Nie, kurwa, pierdolę, pizda, kurwa, owłosiona.